So, vanaand het ek gedink om bietjie met julle eers te begin, as ons wil praat oor ons roots en die fondasie van ons geloof, en wat ons sterk hou en wat ons vashou in ons godsdienst en waar ons is in ons geloof, wat niks ons kan omgooi nie. Het ek gedink om te begin by die begin, by die fondasie, nie in Genesis nie. Ek sien julle wil al blaai, nie ek tjok. Swak grappie. Ek het gedink om te begin by die fondasie. Nou, ek gaan eerst iets vir julle vertel, wat ek het vanoggend ook in die kerk, het ek dit vir die mense gesê, want ek het gedink, dit is so van toepassing, ek het een studie gelees oor een ou in Amerika, een sociale sielkundige, wat een studie gaan doen het oor duisende mense, en hoe ons verskillend benader oor ons persoonlikheidstypes. En ek en my vrou was laas jaar in Italië gewees, en hierdie standbeeld is in Italië, wat hy die studie oor gedoen het. Nou wat hy gedoen het met mense is, hy het vir hulle die standbeeld gewys, sommige van die mense het hy actually soen toe gevat, en dan het hy vir hulle die standbeeld gewys en gekyk, wat is verskillend aan hulle reaksies teenoor hierdie standbeeld. Nou ek weet nie of een van julle al ooit hierdie standbeeld gesien het nie, maar dit is die standbeeld van David. Dit is in Florence, ek dink is in Vatican City, in Rome is het ook, maar Michelangelo het hierdie standbeeld gemaak. Nou, ek is nice en ek is een dominee en ek krap om vir julle, maar David is kaal en dis baie expliciete standbeeld. En dit is hoekom hierdie oudit gebruik het, want hy het gesê, as twee verskillende mense met verskillende persoonlikhede na hierdie ding moet kyk, gaan een persoon iets raak sien en dit gaan vir hom, hy gaan nie voorbij dit kan kyk, dit gaan net vir hom so snaaks wees en dit, en die ander persoon gaan iets sien en dalk nie, jy weet, net dink, jy sakke, maar dit is een nice standbeeld. So, verbeel jou self, daar is nou twee mense wat na hierdie ding gaan kyk. Ek gaan nou nie vir hulle name gee nie, daar is die een ou, die ander ou lyk so. So, wat hierdie ou gaan toets het, is daar mense wat oop is tot ervaring, en mense wat geslote is tot ervaring, en sy navorsing het dit eintlik uitgebring, dat daar is 'n persoonlikheidstype, wat maak dat jy meer oop is vir verandering. Dink gou 'n bietjie daaroor. Daar is 'n persoonlikheidstype wat maak dat jy, as verandering met jou gebeur, met ander as 'n wind jou tref en storms jou tref, dat jy makliker kan aanpas, want jy is oop. Waar, daar is baie mense wat baie ingeboks is, en sê maar, hierdie is die enigste ervaring, as iets my skit, dan breek dit. Want dit is al wat ek verstaan, dit is al hoe ek dink, ek kan nie voorbij dit kom nie, dit is die enigste ding wat ek kan doen. En, kom ons sê die ou aan die linkerkant, is die ou wat konservatief is, hy het sy boksie. Hy kyk na hierdie standbeeld, en sy reaksie is net, hy kyk en hy dink, yes, ok, ek gaan nie afkyk nie, want daar is iets daaronder, maar hierdie standbeeld is ok, is al wat hy gaan sien. Die ander ou sien baie meer. Hy lag, want hy sê, dis snaak, so kom sal hy 'n kaal man skilde. Dan gaan dink hy bietjie daar, dat sê, ok, maar in die antieke tyd, was dit dalk maar hulle type manier van doen, om die ouse manlikheid te toon, want dit was hierdie, David was hierdie sterk figuur in die Bybel. So, hy dink verder, hy is oper. En dit is wat Jonathan Haidt, is die Amerikaanse sosiale sielkundige, wat hierdie persoonlikheidstype ontdek het. Hy het gesê, dis openness to experience. Dis 'n persoonlikheidstype. Dis ooptyd om te ervaar, nie te kyk, nie te dink, herinterpreteer, anders te kyk na goeders. En hy sê, daai mense is baie makliker as het kom by verandering. Is baie makkelijk vir hulle om verandering te hanteer, want goed tref hulle, en dit is net soos, ok, maar daar is een manier om hierdie, daar is een manier oor het. Voor ander mense is dit moeilik, so hy boksie, ek kan nie daar voorbij kom nie. Openness to experience. En die ding wat ek nou vir julle vanavond wil sê, is dat julle allemaal het omtrent gesê familie. Familie was die grootste woord al op die bord, op die mentie wat ons vanavond gegooi het. En die moeilikheid met iets soos familie is, juist dit, familie is een ding wat baie veranderlik is, nee? As ons geloof net in ons familie roet, jou familie kan in 'n oomblik weggevat word. En dan, wat doen jy? Dan breek het in stukke. En dis baie moeilik vir Christene, vir my en jou, om te sê, okay, maar kan ons iets so sterk hê, dat selfs al gebeur so iets, selfs al sterf my pa, of iets slegs gebeur met my, of by die skool beleef ek iets verskriklik sleg, en iets breek my wêreld in stukke, dat ek nog steeds kan sê, maar ek is geroet in wat Christus kom doen het, wat God vir my kom gee het, selfs al breek alles om my. Want ek is so oop tot die ervaring, om Christus nie te leer ken, om vir God nie te leer ken, selfs in hierdie gebroke wêreld en hierdie stikkende wêreld. Nou ek wil vanaand eintlik begin deur om vir julle iets op die tafel te sit en dit is iets wat my in die laaste tyd baie gevang het as 'n dominee. Want ek dink baie keer as ons die Bybel lees dan vang ons en ons vat die Bybel en ons maak dit 'n swart op wit boek. Ons vat dit en ons maak dit oop en ons sê vir mekaar maar wat hier staan kan ons nie anders benader nie. Dis net soos dit daar geskryf is, is wat daar geskryf is. Ons kan nie, as daar in 'n psalm geskryf word, dat die volk wat teen die Israeliete is, 'n kinder se koppe moet vergrys word in die rotse. Julle het nog nie daai stukkie in die Bybel gelees nie, nê? Dan moet ons dit net so vat, want is swart op wit. En dis iets wat vir my baie begin pla het van die manier hoe ons die Bybel lees, want ek dink dit is die verkeerde manier om jou geloof te roet. So om te sê, swart op wit, al wat ons kan doen, dis hoe dit is. Maar ons moet open raak tot die ervaring om nie te kyk na goed wat in die Bybel staan. Nie te kyk, nie te dink oor wie God is. Selfs in 2019, waar jou wêreld om jou breek en goed om jou verkeerd gaan, moet jy nie kan kyk oor hoe God werk, selfs in die gebroke stukke van jou lewe. En dit is bietjie waaroor ons vanaand gaan praat. Nou in 'n moderne voorbeeld van wat so 'n persoonlikheidstipes gevaarlik raak is, ek het julle al vertel van Cambridge Analytica, dis 'n maatskappy in Brittanje gewees, hulle bestaan nie meer nie, oor die bedrog wat hulle gepleeg het. Wat hulle gedoen het, is hulle het ingemeng by die elections van Donald Trump. En wat hulle gedoen het, is hulle het Facebook gevat, hulle het die data gevat van mense, en dan het hulle gesê, okay, daar sit verskriklik baie mense in Texas wat baie konservatief is. So as ons vir hulle gaan sê, dat Hillary Clinton befonds vir ISIS, dan gaan niemand van hulle vir hulle stem nie. Want hulle boksie word bedreig en hulle sal stem vir Donald Trump. En dis wat Cambridge Analytica gaan doen het. As jy gaan kyk het wat hulle gaan doen het, het hulle walglike video's oor Hillary Clinton op Facebook gesit, op haar mense se profiles, om vir hulle te sê, kyk wat is Hillary Clinton, moenie vir haar stem nie. Stem eerder vir Donald Trump. So hulle het ingemeng met Amerikaanse elections en dit is hoekom hulle nie meer bestaan nie. Onlangs het hulle gesê dat Cambridge Analytica het selfs met Brexit te doen gehad. Nou, as jy ooit wil gaan sien wat Cambridge Analytica regtig gaan doen het, gaan kyk die fliek The Great Hack, as jy dit ooit wil sien. Dit is baie scary, en jy gaan nooit weer Facebook wil gebruik nie. Joke, ek het nog Facebook, ek like nog steeds julle foto's. Peter Rollins is 'n Ierse teoloog en skrywer wat destyds gesê het, dat geloof, die ding wat ons verkeerd kry in geloof, en dit is al swart op wit goed waarvan ek nou praat, ons maak geloof 'n ding van certainty en satisfaction. Daai twee goed. As dit vir ons uit geloof uit kan kom, dan is dit goed. Maar sodra dit bedreig, dan hou ons nie eintlik daarvan nie, dit aanroet ons, dit gooi ons omver, ons val om, want dis nie certainty nie en is nie satisfaction nie. Geloof moet certainty en satisfaction wees, en hy sê, geloof is nie dit nie. Het gaan nooit dit wees nie. Jy wat glo in Jesus Christus en God, gaan nooit certainty en satisfaction wees nie. En ons moet deel daarmee. So, vanavond wil ek vir jou vra, waarin is jy geroet, as het kom by hoe ons die Bybel lees, ons glo in God, ons dink oor Jesus Christus, ons verlosser, ons dink oor die Heilige Gees wat hier by ons is, in ons beweeg, waarin is ons werklik rooted? Want as iets met ons gebeur en ons iets gaan rarig horrible verkeerd in ons levens, dan is ons baie makkelijk om net te sê, maar ek los, want het maak nie meer sin nie. Is nie meer maklik nie. Om vir julle 'n laaste voorbeeld te gee, is laas jaar iets wat my verskriklik irriteer het, is as mense gesê het, God straf die Kaap met die droogte wat ons beleef het. Ek was verskriklik kwaad, want ek dink nie so oor God nie. Ek dink God is lief vir ons. Selfs iemand het vir my gesê, maar God is besig om die krane toe te draai, sodat die koeie terugkom na die voerbak toe, na hom toe. Dan dink ek by myself, maar is dit regtig wie God is? Is God daai sadistiese God wat daar bo sit en sê, ek gaan julle straf, sodat julle dit voel, sodat julle terug kan kom na my toe. Ek dink nie so oor God nie. So dit het my geïrriteer, want vir baie mense was dit okay, want dit pas in by die boksie van sekerheid. Dit pas in by die boksie van, dis makliker om te sê, God straf ons, as wat dit is om te sê, die droogte is ons skuld. Ons skuld laat ons die natuur so opneek. Ons skuld dat die aardbol lyk soos wat dit lyk, dis ons skuld dat die riviere droog word, is ons skuld. Dis onseker. Maar is makliker om te sê, maar God straf ons. Want daar het ons 'n antwoord. en die sekerheid. En dis hoekom ek vir myself gesê het, ek ken God anders, dink anders oor God. Ek dink God is 'n God van liefde, nie 'n God wat ons wil kom straf met droogte nie. Ek dink God gaan nog die Kaap kom regruk uit die droogte uit. Maar hy gaan ons laat besef dat ons moet ons maniere verander. Ek meen iets wat ek gelees het onlangs oor die droogte was vir my so mooi dat ek dink die Kaap is nou die provinsie wat die meeste water bespaar in die hele land. En dit is oor ons die droogte beleef het, oor dat ons ewe skielik gesê het, maar ons moet ekologies anders begin dink, anders gaan ons aanhou om in die moeilikheid te beland. Ons blameer dit nie op God nie, maar ons besef dis eintlik ons eie skuld. Waarin is ons rooted? En dit is bietjie waarna ons gaan kyk in hierdie kwartaal. Wat hou ons vas in ons geloof, selfs al kom iets soos 'n droogte? Selfs al tref iets ons wat verskriklik sleg is, wat kan ek sê, maar dit is my roots en niks kan my uit die grond uittrek nie. Julle kan saam met my blaai na ons teks van vanaand, Matteus 7 vers 13 tot 29. Dit is bietjie van 'n lang teks. En nou gaan kies aan hoe die Bybel wat die kleinste geskryf in het. Mooi aan, hoe? Ons gaan lees vanaf vers 13. So terwyl julle nog so blaai, sal ek vir julle 'n bietjie info gee en hierdie is interessant, is net sodat ek wil nie julle met die Bybel benader soos 'n boek wat swart op wit is nie. Ek wil hê as jy hier is, moet jy actually dink dat wat sit agter hierdie goed? Wat sit agter wat Matteus eintlik hier probeer sê vir ons van wie God is? Wat sit agter Matteus se woorde wat hy skryf oor wat Jesus sê? En om nou vir julle 'n bietjie info te gee, Matteus is eintlik nie die oudste evangelie wat ons het nie. Markus is. Hulle sê dat Matteus eintlik die ou was wat miskien Markus gebruik het om Matteus te skryf. Matteus was een van die disippels, maar hulle sê ook, as ander naam vir hom was Levi, een van die onbekendste disippels. Sy naam staan nie regtig in die boek geskryf, die oorspronklike goed wat ons opgegrawe het en die boek wat ons gekry het. Dit staan nie regtig daar nie, maar ons weet Matteus het hierdie geskryf, bloot oor die taal wat hy gebruik. Maar hoor hoe mooi is dit, want Matteus het 'n ander benadering tot wat God doen met die wêreld. En as jy Matteus se evangelie gaan lees, die mooiste ding vir my daarvan, Matteus skryf eintlik vir mense wat ongelowig is. Matteus skryf vir die mense om te sê, die koninkryk van God is eintlik vir daai mense wat julle wat Jode is, julle dink julle het alles. Julle dink julle verstaan vir Jesus. Julle dink julle weet wat hy gedoen het. Ek was 'n disipel van hom en ek kan nou vir jou sê, Jesus is vir almal. Nie net vir julle wat dink julle is reg en julle wat Jode is nie. Dis die mooiste ding van Matteus se evangelie is, dat hy skryf oor die koninkryk van God vir almal. En hierdie is die bergpredikasie en hy eindig dit af, Jesus, met hierdie bekende dele van hom. So kom ons lees dit saam. Matteus 7 vanaf vers 13. Gaan deur die ek moet nou eers mooi lees. Okay, die twee paaie. Gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed. Die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarteen is smal en die wat dit kry is min. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe met skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle leer ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom nie goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen dan, wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die stormreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen die huis gewaai en daarteen geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op die sand gebou het. Die stormreën het geval, die vloedwaters het afgekom, die winde het daar die huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ineengestort en heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Ons lees net tot sover. So dis vir my interessant, want baie keer wat ons doen met hierdie bergpredikasie, ons lees dit eintlik los van mekaar. Dis hoekom ek stukke gevat het, die hele stuk eintlik oor die bergpredikasie, waar Jesus eintlik staan en hy vat baie goed om vir die mense te sê, waarin moet julle glo? Waarin moet julle gewortel wees? Waarin moet julle geanker wees in julle geloof? En hy begin met die hele ding van die twee paaie. Maar die snaakse ding wat hy sê is, want die Jode soek ook vir certainty and satisfaction. Die Jode soek daarvoor dat hulle eintlik hoor, jy sê maar, die pad wat ons stap is die regte pad. Ons gaan kom waar ons moet kom, in die hemel. Dis certainty. Dit gaan lekker wees, want sodra ons in die koninkryk van God tree, en ons saam met Jesus hierdie movement betree, gaan alles net lekker wees, dis satisfaction. Maar dan wat Jesus doen, is hy sê eintlik, die pad is nou, en min gaan hy pad stap. So hy sê eintlik, geloof, en 'n geloof wat werklik geanker is, en wat het moet wees, is dissatisfaction. Dis klein. Dis min, dis klein paadjie. Dis uncertainty. Tyds gaan dit jou tref en jy gaan dink, o, heerlikheid, ek weet nie waar ek is nie, ek weet nie wat ek moet doen nie, ek weet nie wat ek moet glo nie. Dis geloof. Uncertainty, dissatisfaction. So Jesus begin hier om vir hulle te sê, als twee paaie, en geloof, die ene wat jou werklik roet, is die ene wat die moeilikste is. Is nie die een wat nice like of lekker is nie. En dan gaan hy en hy sê vir hulle, vals profete gaan na julle toe kom, mense wat na julle toe kom, gaan kom, al hierdie mooi goed vir julle gaan sê, en al hierdie great, wonderlike dinge vir julle beloof. Maar dan praat hy van die vye en die dissels aan die doringtakke. Want hy sê eintlik vir hulle weer eens, dit klink nie soos iets van certainty and satisfaction nie. Die waarheid van die evangelie is nie iets wat vir jou gaan lei na certainty and satisfaction toe nie. Dis iets wat jou somtijds ongemaklik gaan hou in jou hart. Dis iets wat somtijds as die mense wat selfs wat jy haat met jou hele wese en Jesus sê, maar jy moet lief wees vir hulle. Dis dissatisfaction, dis uncertainty, maar dis waarin ons geroet moet wees. Nie in die feit dat dit alles net lekker gaan wees en alles net mooi gaan lyk nie. In die uncertainty en dissatisfaction is wat Jesus sê, maar daarin, bly geroet daarin. En dan, die mooiste ding wat hy doen is hy sluit al vir die ding af, is die laaste deel van die bergrede, wat hy sê, die mense wat luister na my, en werklik leef volgens hierdie goed, hulle kan soos 'n verstandige persoon wees, wat hulle huis op 'n rots gebou het. Mense wat werklik weet, dat hulle fondament is in die goeders, wat somtijds gaan die wind hulle tref, somtijds gaan die stormreën hulle tref, maar hulle is geroet in die goeders wat saak maak. En dit gaan nie altyd maklik wees, dit gaan nie altyd vir hulle certainty and satisfaction gee nie, maar hulle is verstandig genoeg om te sê, ek is oop vir die ervaring om anders na God te kyk. En selfs al tref die storms en die reën en die wind my, is ek op die rots en ek is fine. En dan sê hy eintlik maar hierdie mense wat hulle huis op die sand bou. So die mense wat somtyds net sê, maar alles is net swart op wit. En sodra hulle boksies bedreig word en alles val uit mekaar uit en die storms tref hulle, breek daai huis uit mekaar uit op die sand. En vanavond wil ek vir julle sê, ons gaan hierdie kwartaal fokus daarop, om te sê, maar ons bou ons fundament op die rots. Ons is verantwoordelik as ons met die Bybel werk. Ons glo nie net in certainty en satisfaction nie, want dit is nie wat Jesus kom preek het nie. Ons glo nie net dat alles goed en wel gaan wees in ons lewens nie, storms gaan ons tref. Maar ons moet 'n manier kry om oop te wees, om te sê, selfs al tref die storms, gaan ek anders kyk na God, anders dink oor God, en ek gaan nog steeds geroet bly in wat hy vir my kom doen het. So Jesus vra eintlik inherent vir die mense, where are you rooted? Waar is jy? Waar het jy wortels geskiet? Waar hou jy vas? Is het in die goeders dat jy moet ryk word en jy moet goed doen in school en jy moet eerst eens maar rugby speel en jy vra eintlik vir God en sê, Jesus, maar as ek net al goed kan kry, as ek net goed kan doen in my werk en ek kan werkelijk ryk word, dan sal ek in God glo. Dis iemand wat sy huis op die sand bou. Maar as jy self sê, maar Here, ek gaan in die glo, selfs al breek my huis, selfs al gaan dinge verkeerd, selfs al kry ek nie die miljoen wat ek wil maak by die werk nie, of selfs al kom ek nie in die span waar ek wil speel by die skool nie. Ek gaan nog steeds glo, want ek is rooted in wat jy vir my kom doen het aan die kruis. Waar is jy rooted? Gaan het net vir jou oor certainty and satisfaction, want dit is wat Pieter Holland sê ons moet laat gaan. Geloof is iets van dissatisfaction en uncertainty. Dit is iets wat ons somtijds breek en ons kan het nie lekker verstaan nie, maar dit is wat geloof is en ons moet okay word daarmee. Of ons gaan elke keer breek, soos al huis op die sand. Want ons roet in die verkeerde goed. Nou, ek gaan afsluit met twee dinge. En die een mooiste ding wat ek vir julle kan vertel van die gereformeerde traditie, as jy nie weet nie, maar die NG Kerk waarin jy nou sit, ons is deel van die traditie, die gereformeerde traditie, en daar's 'n term wat uitgekom het in die vroeë kerk, met Martin Luther wat gesê het, maar ons gaan anders begin dink. En die Latijnse term semper reformanda was op die tafel gesit. Nou, dit beteken constant reformerend. Ons hou aan om te reformeer. Ons hou aan om nie te dink. Ons hou aan om oop te maak en oop te wees vir nuwe ervarings. Ons is nie 'n traditie wat swart op wit gaan vashou aan goed wat 2000 jaar terug miskien gegeld het nie. Ons gaan nie dink daaroor. Ons gaan anders kyk daarna, want Jesus en God help ons om nie te kyk daarna. So jy is deel van die traditie. Ons kan nie eintlik sê ons is 'n kerk wat vashou aan swart op wit nie. Ons is 'n kerk wat sê, maar ons gaan constant reformeer. Anders kyk, anders dink. Nou, om af te sluit wil ek al 'n persoonlike story met julle deel en dan is ek klaar. Maar hierdie is iets wat my verskriklik verander het in my lewe. Omdat dit het my geruk en vandag nog is ek eintlik verskriklik kwaad en ek het, daar's dele van my wat nog nie laat gaan het eintlik daarvan nie. Ek was seker 2 jaar dominee al en toe het ek hierdie vriendin, wat, almal van ons het 'n vriendin, en sy was in Pretoria en ek het net Kaap toe getrek en sy was in 'n ander kerk, kom ek sê, maar net sy was in 'n ander kerk as ek, maar ek is verskriklik lief vir en ek het baie musiek gemaak by die kerk waar sy is. En sy was net, dit was net awesome. Sy was 'n awesome mens, ek het so baie vertroue in haar gehad en haar geloof was vir my verskriklik mooi. So julle moet my mooi hoor, sy was 'n verskriklike mooi mens. Liane is nie, so ek mag het sê. Mooi mens binne. So, op 'n stadium het sy 'n sielkundige siekte ontwikkel, anoreksia. En as jy binne jouself vanaand hier sit en dink dat anoreksia is nie 'n sielkundige siekte nie, dit is. Jy kan baie min daaraan doen. Jy moet hulp kry, moet medikasie kry, want jy dink heeltyd, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie maar genoeg. En sy het ontwikkel en op 'n stadium met ons vriendegroep heeltyd van gesê, hoorie, maar wat doen jy? Sy is besig om so maar te raak dat sy lyk uitgeteer en dit het vir ons gebreek, want ons was verskriklik lief vir die meisie gewees. En op 'n stadium het ek terug Pretoria toe gegaan om vir my familie te kuier en haar familie het my gebel en gesê, hoorie, ek moet net met haar gaan praat, sy is in die hospitaal. Ek dink toe, yes, wat het nou gebeur? En ek kom toe by die hospitaal aan en sy praat met my en sy sê vir my, nee, maar hierdie kerk het vir haar gesê dat sy is genees. Die dominee of pastoor het vir haar gesê, luister maar, jy is genees in die naam van God, so jy hoef jou medikasie te drink nie. En sy het al gelê, sy was 21, sy is baie jonger as ek gewees, 21, en hulle kan nou nie forceer om medikasie te drink, en haar ma en haar pa staan en hulle sê vir my, Hanno, asseblief, ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat om te doen, want hierdie mense het die Bybel gebruik om vir haar te sê, sy is genees. Wat doen ons nou? En om die hartseer einde nou net vir julle te vertel, niks wat ons kon doen het al gehelp. Sy is dood van anoreksia, omdat sy nie medikasie gedrink het. En is iets wat my tot vandag toe nog steeds breek, omdat ek weet, mense het hierdie ding gevat en gesê, swart op wit, sal ons vir jou sê, dit is wie God is. Sonder om te sê, maar kom ons dink nie en kyk nie en sê, maar miskien is daar dokters daar buiten, wat God die gawe gegee het om jou te kan help. So vat die medikasie, drink dit. En iets wat my baie gebreek het in die tyd wat ek met haar familie gewerk het, haar familie het totaal geloof verloor. En ek kan niks daaraan doen nie. Ek het met hulle gaan praat en ek het vir hulle gesê, luister, oom Tannie, asseblief, dis nie die kerk oor die algemeen nie, dis nie God oor die algemeen nie, dis nie die Heilige Gees wat hierdie gedoen het nie, dit is mense wat verkeerd was. Dis mense wat nie rooted was en wat God regtig doen nie. In die liefde en die gawes wat hy vir mense gee om dokters te word en werklik goeie goeders te doen nie. En sluit af hiermee om vir julle eintlik net 'n story te vertel daarin dat ons is, dis baie maklik om 'n gebroke lewe te lei as ons nie rooted is in goeders wat ons vashou as storms ons tref nie. Dis baie maklik vir ons om te sê, jy's dis 'n mooi fairy tale om net te sê, glo net in hierdie goeders en dit is okay, dis swart op wit. Maar as dinge begin verkeerd gaan, dan raak het al hoe moeiliker. En ek kan dit nou vir julle sê, want as iemand wat sy pa verloor het toe ek jonk was, ek het geleer om rooted te wees, nie in die feit dat God het nie my pa gered nie, maar ek het geleer om rooted te wees in die feit dat God was deur daai hele proses van my pa se dood saam met my. En dis hoekom ek daardeur kon kom en kon sê, ek is nog steeds lief vir God, God is awesome en ek love hom. Maar sy het dit nie gehad nie, want mense het vir haar gesê, jy is genees, haar familie het dit nie, want hulle is kwaad vir die kerk. Omdat ons nie kon oop wees vir nuwe ervarings en nie dink oor God nie. Daarom sluit ek af deur om vir julle te sê, ons is 'n traditie wat sê semper reformanda, altyd nie dink. Ons bou ons huis op die rots, ons kyk anders na God, ons weet die Heilige Gees is hier, ons weet Jesus was hier, ons werk anders met die Bybel, omdat Jesus anders met ons kom werk het. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat u vanavond ons net weer kom bewus maak daarvan, dat ons geroet moet wees in die regte goed. In die goed wat ons vashou en nie die goeders wat ons somtijds net as iets ons tref kan breek nie. En Here, ek wil regtig bid vir elke gelowige wat hier binne sit, dat u regtig binne hulle harte, daai woorde, sal kom ingraveer vanavond. Semper reformanda. Altyd nie denkend, altyd herbesin, altyd dink oor hoe God nie werk met ons in 2019 en 2020 in die toekoms in. Dat ons nie vashou aan die swart en die wit en somtyds kry ons goed verkeerd en maak ons ander mense seer en misinterpreteer ons die evangelie nie. En Here, wil ek vir u vra vanaand, kom maak ons oop om u te beleef en te ervaar op nuwe maniere. Dankie Here dat ons kan weet ons roots lê in u. En ons niks wat ons eintlik van u af kan wegruk nie. Selfs al gaan dit moeilik met ons en ons dink ons is ver van u af, niks kan ons wegruk van die liefde en die genade nie. Dankie Here vir alles wat u vir ons gee, dankie vir alles wat u vir ons doen en dankie dat ons net weer vanaand hierdie boodskap kan hoor. En ek wil bid dat ons hierdie week ons huis op die rots gaan bou.